Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., hello sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng digital team ng Dear M.O.R. Popoy, sobrang fan na fan ako ng show mo sa M.O.R. Ikaw ang kasama namin ng family ko tuwing tanghali. Si DJ Onse naman kapag ka merienda time na namin at si Kuya Chico sa gabi. Enjoy na enjoy kami sa M.O.R. And you can expect na lagi kaming nakikinig at nanonood para maipakita namin ang suporta ko at ng family ko sa inyo. Popoy, ako nga pala si Andrea, 17 years old. Nakatira ako ngayon sa Lukban, kasama ng aking mga magulang at dalawang kapatid. Popoy, parehong nagtatrabaho na ang ate at ang kuya ko at tanging ako na lamang ang nag-aaral. Hirap na hirap ako mag-adjust sa pag-aaral sa ngayon, Popoy. Wala kasi akong focus. Laging nasa ibang bagay na papaling ang attention ko. In short, maikli ang attention span ko. Pero ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. Promise. Popoy, kung meron man akong rason para magpakita sa class ko everyday, ito ay si Cherini. I know, dapat hindi lang ito ang tanging rason para pumasok sa klase. Mababaw lang talaga ako eh. Si Jeremy ang pinaka-cool na guy sa aming class. As in, cool. Saan ka ba makakakita ng isang lalaking makinis ang balat? Matangkad, medyo kulot, at sobrang bait pa. Kumbaga, Popoy, crushable talaga itong si Jeremy. Hindi ko naman sinasabi na may mas nagpe-pay attention na ako kay Jeremy kesa sa sinasabi ng mga teachers ko. Eh, wala naman akong magagawa doon. Nakakakilig lang talaga itong si Jeremy. Popoy, ang tanging problema lang naman actually ay maliit na detalye lang ito. Bro ang tawag niya sa akin. Yes, Popoy, tama ang pagkakarinig ninyo. Bro ang tawag sa akin ni Jeremy. Matagal-tagal na rin kasi kaming magkaibigan. Medyo may pagka-tomboy din kasi ako, Popoy. Hindi ako super mahilig magdamit ng sobrang girly girl. Kung isusuot ko o kung ano ang pinaka-press ko na damit, ayun ang isusuot ko. Don't get me wrong, sadyang ganito lang talaga ako. Simula pa lang na magkakilala kami ni Jeremy ay ako na ang bro niya. Yung mga fist bumps, yung mga prank, mga kalokohan, you name it, Popoy, nagawa na namin yan ni Jeremy before. Which is sad kasi nai-inlove na ako sa kanya ngayon. Kaya heto ako, Popoy. Dati, nagmamahal lang ako mula sa malayo. Ngayon naman, sa panahon ng pandemic, ay nagmamahal naman ako online. Naging digital ang love story ko with Jeremy. Daig pa ang aming teleserye na napapanood mo sa iWant TV. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, kahit naman crush na crush ko itong si Jeremy, ay todo support naman ako sa kanya as a friend. As in, support, bro style. Ako ang girl sidekick niya. Handa siyang suportahan kahit sino pa ang trip niyang girl. Actually, may listahan ako ng lahat ng girls na sububok mapalapit sa kanya. Hindi ko man maamin kay Jeremy na crush ko siya ay hindi naman papayag o hindi naman ako papayag na may makakuha sa kanya na iba. Sabi nga ng nanay, daig mo pa ang binakuran. Dahil yun talaga ang ginawa ko. Dadaan sila sa butas ng 10 karayom bago sila makalapit kay Jeremy. Popoy, sa totoo lang ay nahihirapan din ako. Kasi nga, ang lapit-lapit ko na sa kanya pero hindi ko pa rin nasasabi sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Wala eh. Minsan kasi ay naiisip ko na baka mas importante ang pagkakaibigan naming dalawa kesa yung maging item kami. Kaya ayun, ako pa rin ang bro niya. Popoy, dumating na nga ang araw na pinaka-kinatatakutan ko. Nag-message sa akin si Jeremy after our online class nung isang araw. Meron daw siyang maliit na problema. Hindi daw siya makapili kung sino sa dalawang girls ang dapat niyang i-pursue. Nadurog ang mundo ko. Popoy. Dalawang girls, agad-agad. Hindi ba pwedeng isa lang muna? Dalawa talaga? Agad, Jeremy? Sobrang hirap daw si Jeremy sa pagpili at hindi niya mabitiwan ni isa sa kanila. Eh, hindi makadecide si Loco. Kaya ayun, pinurso niya ang dalawang kabatch namin. Nakakaloka talaga, Popoy. Imagine, nakalusot sa radar ko yung dalawang babae at umabot na sa point na si Jeremy na mismo ang lumapit sa kanila. And take note, sa dalawang babae pa talaga. Ewan ko, masisira talaga ang ulo ko kahit isip sa sitwasyon namin ni Jeremy. Paano ko ba sasabihin sa kanya na ako ang tama para sa kanya? Paano ako lalaban, Popoy, para mabawi ko ang puso ng nag-iisang masasabi ko talagang minahal ko na from the very beginning? Dapat ba akong magbago para mapansin ako ni Jeremy? Hindi bilang bro niya, pero bilang yung totoong Andrea. Willing naman ako magbago para sa kanya. I don't know kung ito ang dapat kong gawin. I'm stuck, Popoy, at kailangan ko ng daan palabas dito. Kailangan kong ma-navigate ang daan papasok sa puso ni Jeremy. Maraming salamat, Popoy, sa pagbasa ng aking mensahe at sana ay mabigyan mo ako ng payo kasama ang mga murkadang laging nanonood sa inyo. All the best para sa iyo at sa iyong programa. Lubos na gumagalang, Andrea. At yan na nga mga kapamilya, ang pagtatapos ng kwentong ito na ibinahagi sa atin ng ating letter sender na si Andrea. Ang laki ng problema, ano? O, tinalo pa gobyerno natin. O, sa laki ng problema nitong si Andrea na nagkakagusto sa kanyang long-time bro. Ayan, long-time barkada na kinaiinlaban niya na. Oo, at yung barkada niya na medyo lumelebel. Oo, lumelebel kaya Popoy na namong problema, daming chicks. Oo, meron palang dalawa, ano? Meron dalawa nalilito nga lang. O hindi siya yung isa man lang. No, pero kayo ba mga kapamilya? Kaya yan yung poll question namin kanina. No? Kaya mo bang i-risk ang friendship para sa pagmamahal mo? Kayo na muna ang sumagot. Kung kayo ang kaibigan nitong letter sender natin na si Andrea o kayo ang isa sa mga pwedeng magpayo sa kanya, ano ba ang sasabihin mo sa kanya? Sige na, sabihin mo na. Ito na ang dapat na panahon. Oo. Tamang panahon para sabihin mo na, sabi nga ay abuse the confused. Dahil confused itong si lalaking to? Si Pogi. Grabe, no? Si Jeremy. Ayan, si Jeremy, confused siya. So, kung hindi ka makapili dyan sa dalawang yan, wait lang, Jeremy. May special offer. Nandito ako. Yan, baka gusto mong gawin yun. Di ba, Andrea? Para hindi na siya namang problema dun sa dalawang yun. Nandito naman ako eh. Di ba, bro mo ko? Yan, pwede mo pa akong matawag na love mo pa. Ganyan. O, kaya naman ay, sige na, ay, bahala ka dyan. Bahala ka na dyan. Eh, namang problema ka eh. Dati, yung iba mong mga nililigawan, yung iba mong mga gusto, alam ko. Tapos, hindi ko naramdaman, meron ka na palang nililigawan na dalawa na. O ngayon, sa oras na kailangan mong pumili, bahala ka dyan. Diba? Hindi ko alam yan eh. O anong masasabi ko dyan? Tsaka isa pa, nagsiselos ako eh. Kung nagsiselos ako, masakit eh. O kayo ba, ano ang gagawin ninyo, ha? O sabi niya, Annabelle de la Peña, ang tindi mo, Andrea. Yun lang ang nasabi niya. Sabi niya, seryo naman, aray. Oh, masakit nga naman kasi. Ayan, at sabi pa ni Jennifer Enzo, bakit hindi pa kasi sabihin kaysa namong problema ka ng ganyan? Diba? Sabi ni Jennifer Enzo, nasan pa ba yung iba ninyong ano, no? I-share nga ng i-share itong ating ano, itong ating kwento for now. Ayan, si Helen Lim, sabi niya, hay nako, ang haba ng hair, girl, ha? Mabuti pa, mag-aral ka muna bago mo atupagin yung pagbo-boyfriend na yan. Actually, yun ang ano, no? Ang hirap-hirap na nga kumuha ng wifi ngayon. Ikaw naman, pinoproblema mo, makakuha ng magandang signal, ang naghihirap pa mga magulang nyo, babayad ng kuryente na naman. Siyempre, nakasaksak na naman kayo sa kuryente sa bahay ninyo. Ganyan, pinoproblema mo pagbo-boyfriend. Ganyan. Tapos, sabi mo, medyo maikli ang attention span mo. Eh, papaano kapag kaakala mo, gustong-gusto mo itong si Jeremy sa mga susunod na araw dahil sa dun nga, no, sa difference mo na maikli yung attention span mo kapag ka kung sakali, papala rin na kayo ay magkaroon kahit papano ng future ni Jeremy, eh, nagkatampuhan kayo. Ay, papaano na yung pag-aaral mo? Eh, disira na. O, sino sisihin mo? Di ba si Jeremy? Oo, dahil siya yung nagpawala ng focus sa'yo. Kasi sa ngayon, in love ka eh. Di ba, nakakagana na nakikita si Jeremy araw-araw. Eh, syempre, kapag ka, you got into a relationship with him, diba? If you get to have a relationship with Jeremy, eh, andyan syempre may tampuhan, may mga kung ano, kahit online na relationship lang muna tayo sa ngayon, ano, hindi nagkakalapit-lapit, ma-out of focus ka, oh, masisira yung pag-aaral mo, o sinong talo, di ba, si Jeremy ba o ikaw, eh may problema ka pa sa attention span, eh paano pagka nakikita mo si Jeremy, naiinis ka sa kanya, hindi ka na lang a-attend ng klase, ganun na lang, o paano gagawin ate, yan. Si JJ, sabi niya, napakalupit mo naman, Kuya Jeremy. Mahirap yan, ha? O, ikaw naman, ate, wag mo na kasing ini-spoil itong si Kuya. Hayaan mo siyang dumiskarte. O, masasaktan ka lang. Wait mo na lang yung para sa'yo. Yun, nasa pa. Nawala ako. Nawala ako. Gumalaw mag-isa. Ayan, wait mo na lang yung para sa'yo. Wag ka nang dumagdag pa. Ayan, katas ng Saudi, sabi sa jeep. Pambira ka naman, JJ mo, ayaw mo talaga akong tigilan sa mga kasabihan sa jeep, ha? O, katas ng Saudi nga, ano? Ayan yung makikita mo sa likod. Ayan, o, mga kapamilya, o, ano bang masasabi niyo pa dito kay, alam niyo actually, yun ang gusto kong ano, yun ang final statement ko. Yung sinabi ni, ano, ni, sino ba yun? Si Helen. O, si Helen Lim, mag-aral muna kayo. O, mag-aral na muna kayo. Huwag nyo na munang problemahin, ano, yung love life na yan. Pero, napaka-KJ naman natin. Para napaka-killjoy naman ni Popoy kung yun lang yung sasabihin. Diba? Na mas importante mag-aral. Although, it's important yung pag-aaral talaga, no? It's more importanter, ayan, kaysa sa love life. Diba? Eh, inspirasyon din na hindi naman natin may tatanggin na magkaroon tayo ng kumbaga parang dedikasyon. Yan. Kasi nga, sabi ni Andrea na ginaganahan siya na umattend ng mga klase kapag nakikita niya si Jerry. Diba? Okay lang yun. Walang masama doon. Ayan. Pero hindi naman kasi ibig sabihin na ikaw ay na-inspire sa isang tao. Ikaw ay nagagwapuhan sa kanya. Ikaw ay nai-impress sa kanya. Ay kailangan mong magkaroon ng relationship with him. Diba? Hindi naman na kailangan yun. Mas okay na para sa akin. Lalo na kayo mga bata ano, sa mga high school, sa mga college. Huwag muna kayong gigil na gigil. Sa totoo lang, huwag muna kayong gigil na gigil na magkaroon ng relationship sa inyong mga crush-crush. Diba? Kasi pagkatapos ng high school, pagkatapos ng college, kung akala nyo nakita nyo na ang napakaraming mga babae, napakaraming mga lalaki, diba? At nakilala nyo na yung the one para sa inyo. Alam nyo, kapagkatapos nyo sa school, pagkalabas nyo sa, kapagka walang pandemic, pagkalabas ninyo sa mga campuses ninyo, diba, nagkaroon na kayo ng mga trabaho, marirealize ninyo, bakit ko ba'y pinilit pa? Hindi na tuloy ako makaalis dito sa relationship ko nung sa nakarelasyon ko nung college. Diba, hindi ako makaalis dito sa nakarelasyon ko nung high school. Masyado na siya kapit na kapit. Paano ko na i-dispatch? Ang dami, ang laki-laki ng mundo. Diba, ang dami mga babae, ang dami mga lalaki pa mga makikilala mo. Diba, huwag kayong masyadong gigil na gigil. Kung, sabi nga nung nasira akong nanay, ano, yung pumano ko nanay. Kasi syempre nung high school din si Popoy, sinasabi ko, "Mami, mas close ako sa kanya eh. Mas nakakapagsabi ako ng mga personal na bagay ano sa nanay ko." Sinasabi ko, "Mami, meron na po akong crush. Okay lang po ba magka-girlfriend ako?" Sabi niya, "Kung nai-inspire ka lang, 'di ba? Kung nai-inspire ka doon sa anong tawag mo diyan, doon sa babae, diba? E di, ma-inspire ka lang. Hindi mo naman kailangan maging girlfriend. Bata-bata mo pa." Oo, yun ang sabi sa akin ng nanay ko. Oo, noon. Hanggang nung mag-college. Oo, ang sabi naman ng tatay ko, nung nakikita na meron akong sinusundo na, merong hinahatid na, ayan, tapos, kamusta pa pag-aaral nyo? O, di ba, ano, kasi kapag ka nabalitaan kong tagilid yan, eh baka naman nakakasira na yung hinahatid-hatid mo. Ganyan. Oh, nasisira yung pag-aaral mo. Kung gusto nyo, tapusin nyo lang pag-aaral nyo. Kinabukasan ng graduation nyo, magpakasal na kayo. Di ba? Basta patapusin nyo lang kami mga magulang sa obligasyon namin sa inyo. Ganun eh. Oh, may mga ganyan mga magulang na kung gusto nyo, basta gumraduate lang kayo. Oh, mapatapos lang namin kayo sa pag-aaral. Pagbigyan nyo na kami. Oh, bukas sa bukas o ilang buwan pagkatapos ng graduation, magpakasal na kayo kung hindi na kayo mapigilan. Pero habang nag-aaral kayo, di ba, mag-aral na lang muna kayo. Di ba? Okay lang na maging inspirasyon, di ba, ang mga crush natin, di ba? Kung hindi kayo mapigilan, gusto nyo talaga maging boyfriend, maging girlfriend, sige. Pero ang misteryoso nyong atupagin ay yung pag-aaral. Ang mga tao na sa school para mag-aral. 'Di ba? Ang mga tao ay nasa mga factory na pinagtatrabahuhan nila para mag-create ng mga bagay. 'Di ba? Ang mga tao ay nasa supermarket para bumili ng mga kailangan sa bahay. Ganun nga rin pagdating sa eskwelahan. Ano ba ang intensyon? Ano ba talaga ang gagawin kapag nasa eskwelahan? Makikipag maghahanap ka ba ng jowa dyan? 'Di ba hindi? Oo. Kaya kung ano muna yung priority, yung pag-aaral, yun na muna i-prioritize ninyo. Ano? Ngayon, doon naman sa tanong mo kung i-risk mo ba yung friendship ninyo or hindi. Alam mo, ang may sasagot ko lang dyan dahil nga ang tawag sa'yo itong si Jeremy ay bro dahil for the longest time para kayong para magkapatid na, para mag-best friends na kayo. At itinuring kanyang parang kapatid na nga at matagal na matalik na kaibigan, ano, Andrea. Tapos niya, tanong mo, sinasabi mo, okay lang ba Popoy na baguhin ko yung sarili ko para mapansin niya na ako? Mas maganda siguro magpakatotoo ka lang. Diba? Magpakatotoo ka lang sa sarili mo kasi pangit naman na magugustuhan ka nga ng isang tao. Okay? And hindi lang ito para sa mga bata. Para din to sa mga medyo may identidad na, no? Na iniisip na kailangan bang may baguhin ako sa sarili ko para magustuhan ako ng taong gusto ko. Huwag niyong gagawin yun. Unless masama ang ugali ninyo. Unless masamang tao kayo, magbago kayo. Ayan. Pero ang ibig sabihin dito, kapag ka ikaw ay nagkaroon ng pretense, di ba? If you're trying to be somebody you're not, di ba? Parang magpapanggap ka. Kung magpapanggap ka para lang mahalin ka o magustuhan ka ng isang tao, wag na. Diba? Unang-una, mahirap. Dahil may effort yan. It requires a large amount of effort to somehow parang babaguhin mo, kumbaga i-repackage mo yung sarili mo. Ma-effort yan, matrabaho yan. Diba? Pangalawa, babalik at babalik ka rin eh. Sa kung sino ka talaga. di ba? Kaya wag mo nang subukan na ikaw ay mahalin ng isang tao, di ba, doon sa pagpapanggap mo lang. Dahil hindi ka rin niya ma-appreciate ng 100%. Di ba? Be 100% na sarili mo. Di ba? Kahit na sabi mo nga medyo boyish ka, ganyan. Okay lang yun. Hindi ka niya magustuhan, okay lang yun. Meron na kalaan para sa'yo. Diba? Meron mga lalaki dyan ang mas gusto nilang makasama ay medyo boyish na babae. Diba? May mga ganyan eh. Diba? Maybe si Jeremy ay hindi talaga bro lang kayo, tropa lang. Diba? So kailangan mo pang sabihin sa kanya na ganito talaga yung nararamdaman ko sa'yo. Well, it's up to you. Diba? Pero kung ako sa'yo, kaysa naman ma-hurt ka, diba? Namumroblema na, kita mo, namumroblema na nga sa dalawang babae, dadagdag ka pa. Diba? Dadagdag ka pa. Isiserve mo pa yung sarili mo as option. Diba? Naghahanap na nga yung tao ng sagot. Sino ba pipiliin dun sa dalawa niyang pinagpipilian? Sa dalawang option, dumagdag ka pa. Diba? Parang in-offer mo lang rin yung sarili mo. So don't. Diba? Dahil baka naman, kumbaga parang mag-take advantage sa'yo si Jeremy. Kung hindi man ma-turn off. Diba? Na ano ba yan? Oh, ang dami ko na nga chicks, dumagdag ka pa naman, parang may special offer. Anto, parang may bonus pa, ganyan. diba? Huwag na muna. Oh, mag-aral ka na muna. Ngayon, at i-enjoy, diba? I-enjoy na na-inspire ka sa kanya. Diba? Hindi pa naman ano, napakabata nyo pa. Kung ano man, yung parang malakas na feeling dyan, yung malakas na energy, ano, na parang gusto ko na talaga sabihin dahil baka mapunta pa sa iba itong si Jeremy. Binakurang ko na siya pero nakakawala pa, nakakuha ng alam mo yung effort na yan, diba? Ilagay mo sa effort mo, sa pag-aaral, yun ang bakuran mo, yun ang bantayan mo, yung grades mo, diba? Ang bantayan mo, yung attendance mo doon sa pag-aaral mo, sigurado, mas maraming mga lalaki ang magkakagulo sa'yo in the future. Maniwala ka, ikaw rin ang mamimili na, diba? Sa kung sa dami at pipilang mga maniligaw sa'yo. Diba? Basta magaling ka, may tsura ka, and you're just being you. Diba? At hindi ka, walang pretense, walang pretensions, walang pagpapanggap pa na gagawin ka sa sarili mo para lang magustuhan ka ng isang tao. Diba? At sige mga kapamilya, maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot sa ating poll question of the day. Sandali, ano ba ang resulta? Ayan, i-risk ba ang friendship or hindi? Para sa akin, ha? Para sa mga kabataan, para sa mga bata pa, huwag na lang muna, enjoy nyo na lang yung pagkakaibigan ninyo. Diba? Kapag medyo mas tumanda na kayo, mas tumagal pa yung pagsasama ninyo, marirealize at marirealize din yung mga yan. Kahit kanino pang girlfriend dumaan yan, kahit kanino pang boyfriend dumaan yan, kung kayo pala sa bandang huli, edi kayo yun. Diba? O, bata pa kayo. Ayan, Ayan, ang poll question natin for the day. Kaya mo bang i-risk ang friendship para sa iyong pagmamahal sa kaibigan? 55% nagsasabing oo, handa kong i-risk ang friendship namin. Ayan, at 45% naman ang nagsasabi na hindi. Ayan, hindi sila handang i-risk ang friendship. Yun. Ayan, pero kasi depende, ano? Ayan, kung 55% man yung oo, handang i-risk yung friendship, depende siguro sa maturity ng taong sumasagot. Diba? Depende yan. O sa bawat edad, hindi naman sa dina-downplay ko, no? O minimenos natin yung mga bata. It's just that ang priority dapat ay yung edukasyon muna. O pagkatapos ng edukasyon, yung trabaho. Kapag ka trabaho na, yan, tsaka ka maloka-loka o kaya tsaka ka maloko-loko sa pag-ibig niya kung gusto mo. Ayan, pero ayusin mo muna yung responsibilidad mo, yung obligasyon mo sa mga magulang mo. O, lalo na kung sila ang nagpapaaral sa'yo. O kahit ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo. Diba? Sayang kasi, pwedeng mag-serve as an inspiration ang pag-ibig. Pero pwede rin yan at the same time na mag-serve as distraction. Diba? As in, madidistract ka, masisira yung focus mo kapag masyado kang bata, tapos ang focus mo na pag-ibig. Ang buhay ho, hindi lang naman puro love life. 'Di ba? Ang dami mong mga kailangan sa buhay, hindi lang naman jowa. 'Di ba? Kailangan mo ng pera, kailangan mo ng hanap buhay, kailangan mo ng masisilungan, kailangan mo ng pagkain. Ngayon kung may po-provide sa iyo lahat ng jowa mo 'yon, 'di ba? Na halos mabaliw-baliw ka at hindi ka iiwanan, go ahead. Pero alam naman natin na nobody's perfect. 'Di ba? Kahit pa mayaman ang jowa mo, walang kasiguraduhan at sa susunod na taon mayaman pa rin 'yan. 'Di ba? Baka magutom rin eh hindi ka nagtapos ng pag-aaral. Tamad kang, alam mo lang maglambing, yumapos, kumalik, 'di ba? Yumakap sa jowa mo, nakaasa lang sa kanya, hindi ka nagtapos sa pag-aaral. Wala kang alam gawin. Wala rin, gutom rin, nga. Ganon ang mangyayari dyan. Kaya naman, mag-aral yung mga dapat mag-aral dyan. Uy! Oo, mga estudyante, mag-aral lang kayo. Ayan, at maging inspirasyon yung mga crush-crush ninyo. Huwag kayo masyado mainit. Diba, marami pa kayo makikilala pagkatapos ng pag-aaral ninyo sa eskwelahan. Oo, kahit sa online classes ninyo o makabalik man kayo sa mga campuses ninyo, marami pa kayo makikilala. Mas marami pa mga pogi. At maniwala kayo, marami pang mas pogi kay Popoy na makikita kayo sa mundo. Diba, na baka para sa inyo. Yan. Gwapong-gwapo na naman. Okay na eh. Okay na po po. Yan na naman. Inatake ka na naman ng kayabangan mo eh. Mga kapamilya, maraming salamat sa ating sa inyong pagdalo na naman sa ating midweek edition ng Dear MOR. And thank you so much kay Andrea sa pagpapadala ng iyong kwento. Study hard ha. Ayan. And syempre, good luck na lamang sa inyong friendship. I-treasure mo yan kesa love life, tigilan mo yan. Offer mo pa yung sarili mo, tumbatan to. At bukas ulit, magkarinigan tayo. At syempre, ang inyo pong mga kwento ay welcome na welcome sa atin dito sa Dear MOR. I-PM nyo lamang po kami, private message sa MOR Philippines, Manila. Ayan, iyang inyong mga kwento, ibahagi nyo sa amin ng madamputan din, di ba? Na makuhanan din ng inspirasyon, makuhanan ng aral ng marami sa ating mga tagapakinig. Diba? At sana dumami pa po tayo ng dumami. Ha? At huwag niyong kalilimutan. Bukas, alauna ulit, magkakasama tayo. At sa Biyernes, ang full production ng Dear MOR kasama ang ating mga dramatista. Wala ho tayong iwanan dyan. Sumayin niyo po ang inyong lingkod. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. Please do follow me sa aking Instagram account at MOR1019Popoy. Ulitin ko lang ha, MOR1019Popoy. Bye-bye! Ingat po kayo mga kapamilya!